Jo ti pialeni maning ulie riko ngomong. Riko arep ninggal isung, ninggal welas ison. Koyo kesamber kilyap nompat yang serngenge. Sing ngilingi janjine, sing ngingetin nong